غير مصرف ما مع دحية الكلب إلى عظيم بسرى فتبعه عظيم بسرى إلى إدخلة فقال أبو خير فيه بسم الله الرحمن الرحيم من مدين عبد الله ورسوله بجلاء إدخلة عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد إني أدعوك لدعاية الإسلام أصلي فسلا يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إكمال يليك الدين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله جی ہاں تو اس کے بعد جب یہ سارے سوال و جوابات مکمل ہو گئے اس کے بعد ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا الذی بعث بہ مدحیۃ الکلبی جس خط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ کیا تھا اس کے پاس الی عظیم بسرا جو بسرا کا بادشاہ تھا اس کے پاس روانہ کیا تھا فدفعہ عظیم بسرا الى ہرقل اور وہ خط پھر عظیم بسرا نے ہرقل کے پاس پہنچا دیا تھا تو یہ جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کس کے پاس بھیجا تھا ہرقل کے پاس یا عظیم بسرا کے پاس کس کے پاس ہرقل کے پاس یہاں تو الى عظیم بسرا الى عظیم بسرا بسرا یہ مدینہ اور دمشق کے بیچ میں جگہ ہے جس کو بسرا کہا جاتا ہے تو وہاں کا بادشاہ تھا تو کس کے نام بھیجوایا تھا اللہ رسول نے خط میں لکھا ہوا کیا الا ہرقل عظیم الروم اور یہاں کس کا بھیجوایا تھا تو ایسا کیوں ہے تو واسطے کیا ضرورت ہے رابطہ نہیں جانتے تھے یہ کل نہیں کون بڑے بادشاہ عظیم بسرا بڑے بادشاہ اچھا تو چھوٹے بادشاہ کے بعد پہلے بھائی اس کے گورنر تھے تو عربوں کی دو حکومتیں تھیں اس زمانے میں عربوں کی یہاں تو اس طرح حکومتیں نہیں ہوا کرتی البتہ عربوں کی دو حکومتیں تھیں ایک شام کی سرحد پر اور ایک فارس کی سرحد پر دو بڑی بڑے اس زمانے کی سلطنتیں تھیں ایک روم اور ایک فارس تو عربوں کی دو بڑی حکومتیں تھیں ایک روم شام کی سرحد پر تھی رومیوں کی سرحد پر اور ایک اہل فارس کی سرحد پر دو بڑی حکومتیں تھیں ایک جو شام میں حکومت عربوں کی تھی وہاں پر غسانیوں کی حکومت تھی غساتنہ کی غسانیوں کی حکومت تھی جو رومیوں کی سرحد سے متصل تھی شام میں اور ایک دوسری حکومت تھی جو حیرہ میں تھی حیرہ میں تھی اور وہاں پر لخمیین کی حکومت تھی بنو لخم کی حکومت تھی ہیرا میں اور یہ کس کی سرحد پر ہے اہل فارس کی تو یہ عربوں کی دو حکومتیں زمانے میں تھی اور جو عربی اشعار کے اندر آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا عمر بن کلثوم کے اشعار کی طرح سے اس کے بعد حارث بن حل کا علی اشکری حارث ہے دوسرے کون ہے صدمہ قصیدہ انہیں کا حارث تو یہ جو ان سارے اشعار کے اندر جو تعریفیں ملیں گی آپ کو یہ انہی بادشاہوں کی تعریفیں ہوا کرتی تھیں غسانیوں کی یا ہیرا کے جو بادشاہ ہوتے تھے بنو لخم ان لوگوں کی تعریفات کیا کرتے وہاں جایا کرتے تھے داد و دہیج ملتی تھی تو یہ دو عربوں کی حکومتیں تھیں جب اہل فارس کو عربوں سے کوئی ضرورت ہوتی تھی تو درمیان میں واسطہ کسے بنایا کرتے تھے بنو لخم کو ہیرا کی سلطنت کو اور اسی طرح سے جب رومیوں کو کوئی ضرورت ہوتی تھی عربوں سے تو واسطہ کسے بناتے تھے جو بسرا میں حکومت تھی عربوں کی غسانیوں کی حکومت تھی ان کو واسطہ بنایا کرتے تھے. لہٰذا اس طرح اگر عربوں کو ضرورت ہوتی تھی ان حکومتوں سے تو واسطہ کون لوگ بنتے تھے؟ یہی بادشاہ بنا کرتے تھے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کے مطابق جب ہرقل کے پاس خط روانہ کیا رومی بادشاہ, تو درمیان میں واسطہ کسے بنایا تھا؟ عظیم بصرا کو, جو حارث ابن ابی شمیر الغسطانی, وہ بادشاہ تھا حارث ابن ابی شمیر الغسطانی کے نام سے تھا, اس کے پاس ہم نے بھیجا تھا. اس نے اس خط کو روانہ کیا پھر آگے کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس. اور وہ جو روانہ کیا تھا عدی ابن حاتم کے درست روانہ کیا تھا. عظیم بصرا کے پاس کون گئے تھے؟ دہیا قلبی. آگے کس کو روانہ کیا تھا انہوں نے؟ عدی ابن حاتم کے ہاتھوں روانہ کیا تھا. تو اس طرح سے خط جا کر پہنچا کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس پہنچا تھا. تو یہ خط جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیا قلبی کے ہاتھوں عظیم بصرا کے پاس بھیجا تھا, اس کو عظیم بصرا نے پہنچا دیا الی ہرقل, ہرقل کے پاس پہنچا دیا. فقرأه, چنانچہ وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا تھا. وہ خط وہاں پر مجلس میں پڑھا گیا. وہ خط میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد عبد اللہ و رسوله. یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں, ہرقل کے نام عظیم روم جو روم کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. آگے سلام علی من اتبع الہدى, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو آپ پر بھی سلام, اور ہدایت کے پیروکار نہیں ہیں تو آپ پر اسلام نہیں. لہٰذا آپ نے السلام علیکم سے خطاب نہیں کیا, سلام نہیں کیا, بلکہ السلام علی من اتبع الہدى. اس لیے کہ تعلیم کیا ہے دین کی؟ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام. اس کے بعد اما بعد فانی ادعوك بدعایت الاسلام, دعایا دعوت کے معنی میں, دعایا بمعنى دعوت, اور با یہاں پر الہ کے معنی میں ہے. حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی استعمال ہو جاتے ہیں. ادعوك بدعایت الاسلام, اے ادعوك الى دعوت الاسلام, جو اسلام کی دعوت ہے میں اس کی طرف آپ کو بلاتا ہوں کہ اسلامی دعوت جو ہے اس میں آ کر کے آپ بھی شامل ہو جائیں. اسلم تسلم, اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے. دو کلمات کا جملہ ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. دھمکی بھی موجود ہے, وعید بھی موجود ہے, اور وعید کے علاوہ اس کے اندر بات بھی موجود ہے. بات بھی ہو وعید, اگر اسلام لے آتے محفوظ رہو گے, تمہاری حکومت برقرار رہے گی, اور اسلام نہیں لاتے ہو تو تمہاری حکومت محفوظ نہیں رہ سکتی. فرمایا ہم نے اسلم تسلم, اسلام میں داخل ہو جاؤ محفوظ رہو گے, تمہاری حکومت محفوظ رہے گی. یؤتک اللہ اجرک مرتین, دوسرا جواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. دوہرا اجر اس لیے کہ آپ نے رواج پڑھا, اگر کوئی پہلے اہل کتاب میں سے کسی کا ایمان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر, اور اس کے بعد دوبارہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہے, تو کتنا اجر ملتا ہے اس کو؟ دوہرا اجر ملتا ہے. وہ لوگ جن کو دوہرا اجر ملتا ہے انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو جس کا ایمان پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر رہا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو فرمایا ہم جی اسی کا اللہ اجر کا مرت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ, اور اگر تم نے روگردانی کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے, فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمَ الْيَرِيسِينَ, تو یہ جو یریسیین ہیں ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. یریس اور اریس دونوں استعمال ہوتا ہے, یا کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ دونوں استعمال ہوتا ہے. یریس یا اریس کے معنی ہوتا ہے کسان, اذا بعض روایتوں میں اکارین آتا ہے. یریسیم دیو کیا آتا ہے؟ الاکارین. اور بعض روایتوں میں سراتن کیا آتا ہے؟ الفلاحین. تو معنی کیا ہے اس کا؟ کسان کے معنی میں ہے. تو اگر تم نے روگردانی کی تو جتنے یہ تمہارے علاقے کے سلطنت کے کسان ہیں, بہت اچھی زمین وہاں کھیتی کے لیے اچھی زمین مانی جاتی تھی, اور ہریالی اور سبزہ سب چیزیں تھی, تو یہی کاروبار ان کا تھا زمین کاشت کرنا کھیتی کرنا. تو اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری سلطنت کے جو لوگ ہیں ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. سب کا گناہ اس کے اوپر کیوں؟ لا تذر بادر تم ذرا, ان کا گناہ ان کے اوپر کیوں؟ کیا جی؟ اس لیے کہ اگر گویا کہ سبب بن رہا ان کے اسلام میں داخل نہ ہونے کا, لہٰذا اگر کوئی سبب بنتا ہے کسی کو اسلام سے روکنے کا تو بھی گنہگار ہوگا. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کیا ہونے والا تھا، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور کب تک، قیامت قائم ہونے تک، کتنے قتل دنیا میں ہوں گے، ان سارے قتل کا ایک حصہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ ہاں قابل کے، کیونکہ ریت جو قتل کی نکالی کس نے نکالی ہے؟ قابل نے. لہذا اگر کوئی غلط کام کو رواج دیتا ہے اور اس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا تب تک سب لوگوں کے گناہ کا ایک حصہ آپ کی طرف کیا ہوتا رہے گا، منتقل ہوتا رہے گا. لہذا ایسا کوئی کام نہیں نکالنا چاہیے غلط کہ لوگ آپ کی بات و آپ کی پیروی کریں اور سلسلہ ان جانے کب تک چلتا رہے اور آپ کا بنا کچھ کیے ہی آپ کے نام اعمال میں ساری چیزیں داخل ہوتی رہیں. اچھی قدریں ایجاد کریں، اچھی بات، غلط قدروں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس وجہ سے کرنا ہے بلا تجربا وزرا ابرا. لیکن اگر کوئی سبب بنتا ہے کسی غلط کام کا تو فرمایا آپ نے اگر تم نے روغت داری کی اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت لکھی تھی، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسا کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مختلف ہی نہیں، گرچہ بعد میں لوگوں تبدیلیاں کر دی ہوں، یہ حقیقت میں مختلف ہی نہیں. اور وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ متفق علیہ کلمہ ہے. آئیے اس کلمے پر اتفاق کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اللہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ بِأَنَّا مسلمون، تم مانو نہ مانو ہم تو مانتے ہیں، ہم تو اسلام میں داخل ہوتے ہیں. قال ابو سفیان جی ہاں، ابو سفیان کہتے ہیں فلما قال ما قال، جو ساری باتیں حرف نے کہی تھیں، کیا کیا باتیں سب کہہ دی تھیں کہ مجھے معلوم تھا ظہور ہونے والا ہے لیکن نہیں معلوم تھا کہ تم میں سے اگر میں میرے اندر سکت ہوتی تو میں جا کر ان سے ملاقات کرتا، ان کے پاس ہوتا تو ان کے موت ہوتا ہے، سب سربراہدہ لوگ موجود ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کہنا. تو جب اس نے جو ساری باتیں کہیں وہ ساری باتیں کہیں، اس کے علاوہ خط پڑھ کر کے مکمل ہو گیا. کفر عندہ السخط، سخط معنی شور ہنگامہ، تو پورے مجلس کے اندر پورا شور ہنگامہ ہو گیا. اس کے بعد سب چینی دنیا کرنے شروع ہو گئی، کیا ہو گیا، بادشاہ تو بالکل بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور لگتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس طرح کی باتیں انہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے. تو شور ہنگامہ بہت زیادہ ہو گیا. فرتفع فی الاصوات، آوازیں بلند ہونے لگی. وہ خرجنا، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، ہماری ضرورت نہیں تھی، جس مقصد سے ہمیں بلایا گیا تھا وہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا تھا. لہذا ہمیں اس کے بعد کیا کہا گیا، آپ لوگ مجلس سے جا سکتے، مجلس سے نکال دیا گیا ہم لوگوں کو. اب جب مجلس سے نکال دیا گیا، اس کے بعد مولانا صاحب تو جب ہمیں باہر نکال دیا گیا تو باہر نکلنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں، جو 29 ساتھی ہمارے اور تھے، ان لوگوں سے میں نے کہا کہ لقد امرا امرو ابن ابی کبشا، یہ جو ابو کبشا کا بچہ ہے اس کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا ہے. امرا معنی عظما کے معنی میں آتا ہے سنگین ہونا. یہ جو ابو کبشا کا بیٹا ہے، ابو کبشا کا بیٹا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشا کا بیٹا کہا ہے. کیوں کہا؟ آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. کہ جو ابو کبشا کا بیٹا ہے اس کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا ہے. انہو یخافہ ملک بن الاسفر، اس سے تو بن الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی گھبرا رہا ہے. جس کو ہم سپر پاور سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی سلطنت اس کا، اور جس نے ارے فارس کو شکست دے دی سب کچھ، رومیوں کا بادشاہ بھی آج اس کے کیا یہاں گھبرا رہا ہے. فما زلت موقنا انہو سیظہر، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا، یقین رہا ہمیشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو کر کے رہے گا، اب غالب ہو کر کے رہیں گے. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا، میں اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی بالکل یقین ہو چکا تھا اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ و ظہور ہو کر کے رہے گا. بن الاسفر رومیوں کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کفشا سے کیوں تعبیر کیا ابو سفیان نے اس موقع سے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے ہوں. السلام علیکم.